Siedząc w pustym pokoju, przy dobrym nastroju można wyruszyć do boju. To już będzie która z rzędu potyczka, rozgrywka drastyczna, muzyczna lub liryczna, każda nutka fantastyczna. Dźwięki prezentują swoje wdzięki, ułożone jak trzeba, uchylają bramy nieba. To jakaś magia, zaklęcie abrakadabra, sample do sampla klejona kolejna partia układu, do którego później gadu zapoda MC. Taka profesja, takie jego jest zajęcie. Rośnie napięcie, na pięciolinii małe spięcie. Walka o miejsce, gdzie czyje będzie. By to brzmiało, by to jakiś sens miało. Ludzi bujało, w każdą głowę z łatwością wpadało. Nie wylatywało, z powrotem mieszankę niski z wysokim tonem. Efekty nałożone, to co rozpoczęte musi być skończone. A co ty robisz tu? Spawam te sample tu. A co ty robisz tle? Sample spawam. A co ty robisz tu? Spawam te sample tu. A co ty robisz tle? Sample spawam. A co ty robisz tu? Spawam te sample tu. A co ty robisz tle? Sample spawam. A co ty robisz tu? Spawam te sample tu. A co ty robisz tle? Sample spawam. Rzucam słowo w prawo, tak ja rzucam słowo w lewo. Zespawany efekt, nie mono, lecz stereo. Próbka, obróbka, dźwiękogra, malutka nutka. Muzyka niczym rzeka w nurt swój ciąga. Porywa do końca, ja na sobie suche nitki nie zostawiam. Tak oto powiadam wam, słuchajcie, tle mówi mój kompan. Układ spontan na wszystkich frontach, porozrzucany po kątach. To śmiertny kontakt, elementów melodyki całkiem spora masa. Jam jest YKNAZ, kłamasz muzycznych zasad. Usłysz ten dywan nut, tu to moja trasa, po której właśnie stąpam. Prześpiewający las podążam otoczony dźwiękami, mijam, ja mijam się z dniami. Otoczony wyrazami, mijam, ja mijam się z latami. A co ty robisz tu? Spawam te sample tu. A co ty robisz tle? Sample spawam. A co ty robisz tu? Spawam te sample tu. A co ty robisz tle? Sample spawam. A co ty robisz tu? Spawam te sample tu. A co ty robisz tle? Sample spawam. A co ty robisz tu? Spawam te sample tu. A co ty robisz tle? Sample spawam. Muzyka łagodzi obyczaje, tak mi się wydaje. Jest moim rajem, bo kiedy rano wstaję, zaraz zapuszczam pierwsze lepsze dźwięki. Od razu jestem rzeźki, humor mi się poprawia. Nawet jakbym lewą nogą wstawał, teraz tylko herbata lub kawa. Dalsza praca od samego rana, słowne sample spawam. Nawet się nie zastanawiam jak, co, po co. Wszystko kleję na bieżąco, przy mikrofonie zawsze na stojąco. Działa to na mnie napędzająco, że aż ciężko się zatrzymać. Będę pocinać, rymy rozwijać, zasady naginać. To nie pantomima, nic nie jest udawane. Błędy jeśli występują są korygowane. Więc pomijam już tą sprawę, koszę nucić tą murawę. Mam postawę, dlatego tu składanie tego nie zaprzestanę. Ja na skończy to gadanie i pocina szybko sprawnie spawać słowne sample. A co ty robisz tu? Spawam te sample tu. A co ty robisz tle? Sample spawam. A co ty robisz tu? Spawam te sample tu. A co ty robisz tle? Sample spawam. A co ty robisz tu? Spawam te sample.